Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 dzień listopada. Minęła właśnie czwarta, a to oznacza, że rozpoczyna się... Coś mi świta. Do szóstej będą Państwa budzić Elżbieta Różycka, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Dużo ciekawych tematów oraz stałych punktów programu przed nami. Opowiemy Państwu m.in. o tym, że w sumie to już w nocy doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Pomyślą Panie i Panowie, że dzień później dotarły do mnie wyniki z USA. Nic bardziej mylnego. Po 21. Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, zdecydował się zakończyć koalicję z FDP, koalicja świateł drogowych, ta eksperymentalna, niegdyś świetlana droga ku Ukrainie mlekiem i kebabem. Wróć i miodem, płynąca się zakończyła. W Niemczech może dojść do przedwczesnych wyborów. Choć w sumie u nas też może, bo jak pisał Mariusz Błaszczak na Platformie X, rząd Donalda Tuska powinien podać się do dymisji, jeśli wygra Donald Trump. Chwila, do tego doszło. Co więcej, Mariusz Błaszczak wczoraj się ze swoich słów nie wycofał. Minister spraw zagranicznych, jak i reprezentant Polski w Waszyngtonie, jak i sam Donald Tusk, są po prostu ludźmi, którzy działali na szkodę bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Tyle lat krytykowania Donalda Tuska i tak się zdarzyło pomiędzy Donald i Tusk. No ciekawe. Podniosłem Państwu ciśnienie politycznymi tematami i to teraz uspokoję. Nie tylko tymi sprawami będziemy się zajmować. Będą oczywiście także piosenki, które lubimy, bo już kiedyś je słyszeliśmy. Będzie piosenka Dnia Trójkowa, ale także zdamy relacje z Nowego Jorku. Tak, pobiegłem w maratonie nowojorskim, udało się, nowy rekord życiowy, 3 godziny 13 minut i 22 sekundy, przyniosłem nawet New York Timesa, dlaczego go przyniosłem, to Państwu jeszcze zdradzę. Oczywiście można się też z nami kontaktować na trzy sposoby, mailowo swit@polskieradio.pl, smsowo 71335 oraz najszybciej i najprościej, czyli telefonicznie 22 i 7 trójek. A teraz już na początek naszego spotkania piosenka, no, którą się pożegnałem z Państwem w piątek, czyli Empire State of Mind. Naprawdę towarzyszyła ona biegaczom największego maratonu na świecie, a jest nim maraton nowojorski. Alicia Keys i Jay-Z, jest czwarta dwie, tu trójka. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's girls

kolumnami z gazet. Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Masz teraz dobrze się. Dwanaście minut jest po czwartej. Daria Zawiałow jeszcze kończy śpiewać. To była balada o niej, czyli nasza dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. Ja się tak chwalę tym wyjazdem do Nowego Jorku. Myślałem, że dużo zobaczyłem. Okazuje się, że da się zobaczyć w 3 dni więcej, przynajmniej więcej miast. Jest wraz z nami pan Adam z Łodzi, który jest w trasie. Zadzwonił do nas. 22 i 7 trójek wybrał. Dzień dobry, panie Adamie. Witam serdecznie, mam na imię Paweł, ale to taki... To ja źle usłyszałem, przepraszam, ale to bardzo ładne imię. Paweł to jest najpiękniejsze imię, jakie można mieć, więc bardzo dobry wybór. To wyśpam się. No to gdzie pan był i co pan widział? Jak ja byłem w tym Nowym Jorku, to pan jeszcze więcej właśnie doświadczył niż ja. Znaczy, no ja akurat pracuję jako kierowca, zresztą bardzo lubię tą pracę. Zdarzył mi się taki tydzień pracy właśnie, że startowałem w piątek z Opolu, załadowałem się towarem, pojechałem do Odense w Danii, odwiedzałem sobie Odense przez weekend, zobaczyłem m.in. dom Christiana Andersena. Stamtąd pojechałem w poniedziałek po rozładunku na kolejny załadunek do takiej firmy, która zajmuje się produkcją znanych na świecie klocków. Stamtąd do Hamburga, z Hamburga do Monachium, przy okazji właśnie rozładunku wykąpałem się też w Alpejskim Jeziorku bardzo ładnym. Stamtąd pojechałem do Salzburga w Austrii, załadowałem się częściami samochodowymi i pojechałem do Santa Agata Bolognese we Włoszech, gdzie rozładowałem się w fabryce samochodów takiej znanej marki, która ma byka jako logo. No to dużo się udało zobaczyć. Tak, stamtąd jeszcze pojechałem do Wenecji, załadowałem się w Wenecji i przez Czechy wróciłem do Polski. No i teraz też pan jest w trasie, to się tak zapytam, jakie są warunki na drogach obecnie, gdzie pan w ogóle jest? Może ostrzeżmy innych kierowców, jeżeli coś się złego dzieje. Nie, właśnie dzisiaj jest całkiem fajnie, bo jest w tej chwili 5 stopni, nie ma mgły, bo przez ostatnie 2 dni mgła królowała. Ale dzisiaj koło Wałczu jestem w tej chwili, mijam właśnie, znaczy serdecznie pozdrawiam miasto Wałcz. No i wracam do Domciu, do Łodzi, także również pozdrawiam całą Łódź. No również pana pozdrawiamy, szerokości i życzliwości, jak to mówią w naszym trójkowym radionawigatorze. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Miłego dnia, pozdrawiam. Również odpozdrawiam, jak to młodzież mówi, a my wracamy do słuchania muzyki. Oczywiście zachęcamy państwa do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz już rock and roll na antenie trójki. 15 minut jest po czwartej. Playing my favorite song. Po tym utworze to trzeba kochać rock'n'rolla, nie ma innej opcji. 18 minut jest po czwartej, słuchają Państwo Coś mi świta w trójce. Jest 7 dzień listopada, 312 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 6.43, zachód słońca natomiast o 15.56. Dzień potrwa 9 godzin i 13 minut, będzie krótszy od najdłuższego, więc o 7 godzin i 34 minuty, ale także będzie dłuższy od najkrótszego o godzinę i 31 minut. Imieniny obchodzą dziś Antoni, Florenty oraz Achilles, Amaranta, Engelbert, Florencjusz, Gisbert, Herkulan, Herychiusz, Ingarda, Karina, Longin, Longina, Melchior, Nikander, Nikandra, Przemił, Rufus, Willibrord, Wincenty oraz Żelibrat. Najlepsze życzenia od programu trzeciego dla wszystkich solenizantów. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś takie trzy. Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Światowy Dzień Feministek oraz, niektórzy powiedzą, że najważniejsze, Dzień Kotleta Schabowego. Chyba nie ma nic lepszego niż polski kotlet schabowy, choć co dopiero dzwonił do nas pan Paweł, który jeździł przez Niemcy. Ja kiedyś byłem na wymianie w Niemczech w okolicach Hanoweru w czasach gimnazjalnych. No i takiego sznycla w śmietanie, jak przygotowała mama Niemki, u której się zatrzymywałem podczas tej wymiany uczniowskiej. Taki sznycel ze śmietaną właśnie. Bianka, mama ma na imię, pozdrawiam, oczywiście nie słucha, ale tego się nie da zapomnieć, dlatego tak dużo miejsca teraz poświęciłem temu. Też sporo miejsca poświęcę teraz pogodzie. Jak się ma pogodowo Polska? Różnie. Od minus 3 stopni obecnie jest w Kielcach do aż 7 stopni na Helu. To oznacza, że na Helu nie wieje. Jeśli chodzi o resztę kraju, to można podzielić kraj na część chłodniejszą, czyli tą poniżej zera oraz tą cieplejszą. I to jest w takiej linii od Suwałk przez Łódź do Katowic i Bielska-Białej. Na wschodzie temperatura ujemna, na zachodzie dodatnia, przy czym rzeczywiście nad Morzem Bałtyckim jest najcieplej, bo w Świnoujściu 6 stopni, także 6 w Kołobrzegu i właśnie 7 na Helu. Jeśli chodzi o opady, to obecnie występują one tylko w północnej części województwa lubuskiego. W większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed mgłami, poważniejsze w województwach małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz podlaskim. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to będzie odrobinę cieplej, bowiem od 5 stopni na termometrach w Białymstoku oraz w Warszawie i Łodzi, przez 6 w Poznaniu, do 8 w Krakowie i 9 w Katowicach. W większości kraju popada. Tam, gdzie nie popada, będzie łatwiej wymienić. Nie popada w Dolnośląskim, w Śląskim, Opolskim, Małopolskim oraz Podkarpackim. Więc jeżeli Państwo tam nie mieszkają, to warto ze sobą zabrać parasol. Także zawsze warto mieć ze sobą radio i włączoną trójkę, bo dobra muzyka zawsze nam towarzyszy. 21 minut jest po czwartej. Proszę wstawać niezmiennie z nami. Kontynuujemy naszą podróż z kartką z kalendarza, kalendarium światowe. Teraz przed nami 335 rok. Święty Antanazy, biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, został na rozkaz cesarza Konstantyna I Wielkiego wygnany z Konstantynopola i udał się do Trewiru. Długo czekałem, żeby opowiedzieć o Trewirze. Byłem w Trewirze w zeszłym roku. I Trewir słynie, to jest oczywiście niemieckie miasto, z kolekcji monet. Liczy ona ponad 210 tysięcy monet. W szczególności warte jest uwagi znalezisko Złoty Skarb Trewiru, czyli znalezisko stulecia numizmatyczne. Jest to największy na świecie skarb w postaci złotych monet Cesarstwa Rzymskiego. 2650 rzymskich złotych monet. Przy czym 2518 można obejrzeć w Rheinisches Landesmuseum właśnie w Trewirze w Trier. Piękne to jest miasto, dużo zabytków się tam zachowało z czasów rzymskich. Jeżeli ktoś z Państwa nie lubi Włoch, bo bałagan, brudno tak jak ja, to do Trewiru można się udać, czyściej jest, przynajmniej na razie, póki Koalicja Świateł Drogowych jeszcze istnieje, bo Państwu mówiłem, że właśnie się rozpadła dzisiejszej nocy. 1455 rok, po 24 latach od spalenia na stosie, rozpoczął się w katedrze Notre Dame w Paryżu proces rehabilitacyjny Jeanne d'Arc, czy Joanny d'Arc. 1612 rok, wielka smuta, kapitulacja polskiej załogi na Kremlu w Moskwie po zdobyciu przez Rosjan Kita i Grodu w obliczu braku żywności i beznadziejna odsiecz. Dowodzący polską załogą na oblężonym Kremlu pułkownik Mikołaj Struś poddał tę placówkę. 1665 rok. Ukazało się pierwsze wydanie najstarszego brytyjskiego dziennika London Gazette. 110 lat później Johann Wolfgang Goethe, von Goethe, przybył do Weimaru, gdzie spędził resztę życia. Znowu, 110 lat później, uruchomiono kolej transkanadyjską, łączona oczywiście Montreal z Vancouver, dwa portowe miasta na przeciwnych krańcach Kanady. Linia kolejowa jest eksploatowana po dziś dzień przez przedsiębiorstwo kolejowe Canadian Pacific Railway. 1911 rok, Maria Skłodowska-Curie została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. 18 lat później... Mówiłem, że biegłem maraton w Nowym Jorku, to coś z Nowego Jorku. Otwarto Museum of Modern Art. Byłem w tym muzeum podczas weekendu. Można tam oczywiście zobaczyć gwiaździstą noc Van Gogha. Są rzeźby Katarzyny Kobro, dwie konkretnie. Polecam Państwu szczególnie wystawę czasową na 6 piętrze, oczywiście niemieckiego artysty Tomasa Schutego z Düsseldorfu. A jak ktoś jeszcze zdąży, to do 10 listopada trwa wystawa Crafting Modernity Design in Latin America 1940-1980. Ona jest akurat na trzecim piętrze. Piąte, szóste piętro koniecznie trzeba obecnie zobaczyć. 1957 rok, fabryce w Zwickau, znowu Niemcy, z linii produkcyjnej zjechał pierwszy Trabant. No ale jakbym miał o tym nie wspomnieć. Trabant, samochód kultowy. 3 lata później założono linię lotnicze Air Greyland, a w 2015 roku w centrum Edynburga odsłonięto naturalnej wielkości pomnik niedźwiedzia. Nie byle jakiego niedźwiedzia, bo niedźwiedzia Wojtka, walczącego podczas II wojny światowej u boku żołnierzy armii generała Władysława Andersa. Za chwilę się przyjrzymy polskiej części kartki z kalendarza. No jak będzie polska część z kartki kalendarza, to niech będzie polski artysta Krzysztof Zalewski. I przyjdź w taką noc w Trójce. Warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, woła cię. Przyjdź w taką noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kończę tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. No jaką noc? Panie Krzysztofie, już dzień jest. 30 minut po czwartej, 30 minut do piątej w Trójce. To żadnej nocy już nie ma, już jest poranek, proszę wstawać. Polska część kalendarium teraz przed nami. 1900 rok, rozpoczęto wydobycie w dzisiejszej KWKW w Katowicach. 6 lat później Puławy uzyskały prawa miejskie. 1918 rok, już mamy listopad, to Polska powoli odzyskuje niepodległość. Utworzono tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. 1951 rok, rozpoczęto seryjną produkcję samochodu ciężarowego FSC Lublin 51. 1968 rok, premiera filmu Lalka w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Ta premiera właśnie miała miejsce. 1977 rok, założono Polski Związek, no tutaj trzeba się postarać, żeby się nie pomylić, badmintona. 1981 rok, pułkownik Ryszard Kukliński został ewakuowany z naszego kraju przez funkcjonariuszy CIA. No i teraz bardzo ważne wydarzenie, jeszcze Państwu dłużej o nim opowiem. 25 lat temu na antenie telewizyjnej Dwójki wyemitowano pierwszy odcinek serialu Na dobre i na złe. 2012 rok, też data związana z telewizją, wyłączono pierwsze nadajniki naziemnej telewizji analogowej. Miało to miejsce w Zielonej Górze oraz Żaganiu. Dwa lata później oddano coś, o co wspierano się długo, czyli obwodnicę Augustowa. A rok później Władysław Kosiniak-Kamysz, wróć, dzisiaj wicepremier, minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, to jest jedna osoba, został premierem PSL-u. Panie i panowie, zachęcam do dzwonienia do nas w różnych sprawach. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może ktoś z państwa ma jakąś ciekawą historię podróżniczą. Ja mówiłem, że byłem w Nowym Jorku, zadzwonił do nas pan Paweł, który zwiedził pół Europy w weekend. Może państwu też się udało coś ciekawego ostatnio zrobić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest 4:31. The Power of Love w trójce, 35 minut po czwartej, a więc 25 minut zostało do piątej. Co można o tej porze zrobić? Można wejść między innymi na naszą stronę internetową trojkapolskieradio.pl i zagłosować na notowanie 27 naszej listy przebojów pierwszej trójki. Ania Szlagowska walczy o wejście właśnie do tego zestawienia z utworem Spokój w ciele. Dobry to jest utwór, można go odsłuchać na naszej stronie internetowej. Polecam państwa uwadze, a teraz inny utwór Ani Szlagowskiej z nami będzie, Zabić Drozda. Co to znaczy po prostu bądź sobą, kiedy pytam kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin. Obcym pokazuje białe zęby, bliskim pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do piątej. Myślę, że sporo niemieckich polityków dziś nie poszło spać, bo za Nysą i Odrą doszło do trzęsienia ziemi. Szef najmniejszego ugrupowania niemieckiej koalicji rządowej zaproponował wcześniejsze wybory do Bundestagu. Kanclerz Olaf Scholz się nie zgodził. No i wyrzucił za to Christiana Lindnera z rządu, choć oczywiście inaczej to tłumaczył na konferencji prasowej. Działo to się wszystko, no, dla mnie w nocy, jak ktoś wstaje na czwartą do pracy, czyli chwilę po 21.30. Posłuchajmy, co powiedział Olaf Scholz. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit. Za często potrzebne kompromisy były zamieniane w niepotrzebne kłótnie. Za często minister Lindner blokował niepotrzebnie ustawy. Za często mała polityczna partia taktycznie dyktowała warunki. Za często nadużywała mojego zaufania. Nie ma już nawet podstawy zaufania do dalszej pracy, a więc dalsza współpraca w rządzie jest niemożliwa. I co teraz planuje SPD? No, SPD planuje, że dalej będzie rządzić z Zielonymi, tylko że brakuje im głosów. No i tutaj, jak słyszałem jadąc do pracy w niemieckim radiu, plan jest taki, żeby dogadać się z CDU-CSU. Tutaj problem polega na tym, że CDU i CSU mają dobre wyniki w sondażach i raczej nie będą chętne współpracować z SPD i Zielonymi, bo raczej chcą ich zatopić w najbliższych wyborach. Więc jeśli SPD i Zieloni nie znajdą koalicjanta, a z alternatywą do Niemiec rozmawiać nikt nie chce, zresztą alternatywa też by z nimi nie chciała rozmawiać, to dojdzie i tak do przedwczesnych wyborów. Ciekawe to błędne koło, w którym się znalazł Olaf Scholz, no bo tak, nie chciał wcześniejszych wyborów, ale i tak będą wcześniejsze wybory. Jakiś Matrix Olafa Scholza, on na pewno nie śpi. No, nie wiem, w co on gra. 4:40 chyba nie chce wiedzieć, w co gra Olaf Scholz, ale powodzenia panu życzymy. So

Za 4 minuty będzie piąta, a to oznacza, że za 4 minuty na naszej antenie Serwis Trójki opowiemy w nim Państwa, konkretnie Romuald Wójcik, o wyborach w USA, czy o tym, co najbardziej nas truje. Okazuje się, że szkodzi nam najbardziej to, że rodzice odwożą swoje dzieci do szkół samochodami. No i nie tylko korkują te uliczki ciasne dojazdowe, ale także, powiem to otwarcie, nas zabijają. Samych siebie też, choć jak wynika z tych badań, bo mówiliśmy też o nich w wczorajszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki, na miejsce tych kierowców, którzy by nie wjechali na te uliczki, i tak by się pojawili nowi. No coś jest w tym strasznego. Tak samo straszne w sumie w historii muzyki czasami jest to, że artyści nie potrafią stworzyć od podstaw nowej kompozycji. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No w sumie straszne to może było Halloween, które było w zeszłym tygodniu. Teraz to już nikt nie straszy tak naprawdę. Przynajmniej odrobinę. Szczególnie, że nawet ładnie Państwo śpiewają, ci co skopiowali ten utwór. Po piątej poznamy oryginał, a teraz kopia utworu Kygo i Ava Max. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Oh,